Tomin. Blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, pierwszy dzień lipca, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości. Jolanta Pawlak. Przerwa w rozmowach na temat obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Uwaga na burzę z gradem i silny wiatr. Pijany Irlandczyk zapomniał, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Teraz ma zakaz jazdy po naszych drogach. Na początek jednak silny wstrząs w kopalni Murcki Staszic. 9 górników jest poszkodowanych. Do tego wstrząsu doszło w kopalni po południu, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia. W zakładzie trwa akcja ratownicza. Pod ziemią pozostało dwóch górników. Polska przedstawiła w Brukseli kilka nowych propozycji kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. Sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej Włoch wobec kandydatury socjalisty Fransa Timmermansa, forsowanej głównie przez jego kraj, Holandię oraz Francję i Niemcy, spowodowały, że unijny szczyt został zawieszony. Zostanie wznowiony jutro o 11. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki mówił dziennikarzom po 19 godzinach obrad, że trzeba stawiać na osoby, które budują mosty pomiędzy państwami, które nie kojarzą się z atakiem na innych. To są bardzo dobre kandydatury, ale nie chciałbym o nich teraz mówić, ponieważ chciałbym, żeby ta refleksja przede wszystkim była przetrawiona przez państwa, które do tej pory miały trochę inną koncepcję. Kilku takich zaproponowaliśmy, pokazując zresztą dużą elastyczność, można nawet powiedzieć bardzo dużą elastyczność. Paru premierów do mnie podeszło i z uznaniem wyraziło się o tym, że rzeczywiście my nie jesteśmy sztywni, my nie upieramy się przy jakiejś bardzo konkretnej jednej kandydaturze, że musi ten czy tamten człowiek otrzymać dane stanowisko. Nie, nam chodzi o priorytety. Polski premier zostaje w Brukseli na jutrzejszy szczyt. Do Paryża wraca niezadowolony prezydent Francji. Emmanuel Macron uznał szczyt za porażkę. Ma wrócić do Brukseli na dalsze obrady jutro. Według francuskich mediów większość państw zgadza się co do osoby socjaldemokraty Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Prezydent Emmanuel Macron powiedział: to pewne, że ta porażka długich rozmów jest wynikiem także osobistych ambicji, z czego powinniśmy jutro wyciągnąć wnioski, bo cierpi na tym wizerunek Europy. Konieczne jest także uproszczenie unijnych procedur, by można było skuteczniej i w bardziej demokratyczny sposób razem działać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła nadzieję, że pomimo dużych kłopotów uda się obsadzić najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Zasugerowała, że wybór przewodniczącego komisji powinien nastąpić z szerokim poparciem. Niemieckie media nie mają wątpliwości, że w ten sposób Merkel dała jasno do zrozumienia, że nie można stanowisk unijnych przegłosowywać za wszelką cenę, a nawet jak pisze Reuters, odrzuciła możliwość głosowania przeciwko krajom wyszehradzkim i Włochom. Uwaga na burzę z gradem i silny wiatr. Do Polski południowej i południowo-wschodniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Będą intensywne opady deszczu, do 50 mm może spaść. Będą silne porywy wiatru, 100 km na godzinę, ale niewykluczone, że miejscami może zdarzyć się nawet i 115. No i oczywiście występować będą również opady gradu i to dość sporego, bo od 3 do 6 cm średnicy. Grażyna Dąbrowska z IMGW dodaje też, gdzie dziś jest najgoręcej. Mamy już 35 stopni w Terespolu, w Łodawie i Zamościu. To są te najwyższe temperatury na wschodzie. Bardzo ciepło też jest na południu kraju. Tutaj 37 stopni jest już na obszarze Małopolski. Nad Polską od zachodu napływa chłodniejsze powietrze. Już jutro temperatura będzie zdecydowanie niższa. Setki osób wdarły się do siedziby parlamentu w Hongkongu. Setki tysięcy innych demonstrowały w marszu przy okazji 22. rocznicy przyłączenia Hongkongu do Chin. Wśród postulatów m.in. wycofanie popieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który umożliwiłby m.in. przekazywanie podejrzanym Chinom kontynentalnym, a także wypuszczenie osób zatrzymanych za udział w demonstracjach. Rząd Hongkongu utrzymuje, że zmiana jest konieczna, by załatać luki prawne umożliwiające kryminalistom ukrywanie się w regionie. Wielu sądzi jednak, że zagraża ona praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu. na ochotnika do służby w Wojsku Polskim. Zgłosiło się już niemal 19 tysięcy osób od 2017 roku. W Łebie minister obrony Mariusz Błaszczak zainaugurował czwartą edycję programu Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. W miejscowościach wypoczynkowych w trzech województwach stanął latem specjalny bus. Centra rekrutacyjne promujące zawodową służbę wojskową, mówi minister Błaszczak. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było aktywne, żeby wojskowe komendy uzupełnień działały niczym instytucje headhunterskie, żeby wychodziły do ludzi, żeby zapraszały. Opieramy się na świetnych wzorcach amerykańskich. W tych mobilnych punktach rekrutacyjnych są żołnierze, którzy służyli na misjach, a więc opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach związanych ze służeniem w Wojsku Polskim. Docelowo polska armia ma liczyć 150 tysięcy żołnierzy. Pijany Irlandczyk zapomniał, że w Polsce jest ruch prawostronny. Pod prąd jechał w zatorze w Małopolsce. 25-latek miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Jak tłumaczył, zapomniał, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Dobrowolnie poddał się karze, ma zapłacić grzywnę 2000 zł i 5 tysięcy zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Ma też 3-letni zakaz prowadzenia w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugiego dobrego występu w drugim kolejnym turnieju wielkoszlemowym nie będzie. Iga Świątek przegrała w pierwszej rundzie zawodów w Londynie na kortach Wimbledonu. Po 49 własnych niewymuszonych błędach Polka uległa niżej notowanej Szwajcarce Wiktorii Golubic 2-6, 6-7. Słabo zaczęła, mówi trener Igi Piotr Sierzputowski. Ciężko tutaj o pozytywny komentarz. Gdzieś fajnie, że Iga się w ogóle spróbowała załapać na ten mecz w drugim secie, ale pierwszy set uciekł jej całkowicie przez palce. Tutaj jakbym się doszukiwał jakby tej całości, bo jak już się goni wynik, to jest dużo, dużo trudniej. Brakło koncentracji. Miałem wrażenie, że po prostu Iga nie jest tam, gdzie być powinna. Niby była na korcie, ale jednak gdzieś te piłki psuła. Każde uderzenie w innym punkcie, nie było takiej powtarzalności. Na pewno przeciwniczka dobrze zagrała pod tym względem, że mieszała ten rytm i wykorzystywała swoje sytuacje, no ale tak można było tutaj pokusić się o sporo. Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik odpadły z Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej rozgrywanych w Hamburgu. Polki przegrały 0-2 z Austriaczkami, a wcześniej zostały pokonane przez Łotyszki i jeszcze dodatkowo przez Niemki. Nie najlepszych wiadomości ciąg dalszy. Bartosz Kurek, atakujący reprezentacji Polski w siatkówce, nie zagra w sierpniowych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które odbędą się w przyszłym roku. W ogóle pewnie w tym roku z grą już nie będzie dobrze. Najlepszy zawodnik ubiegłorocznych Mistrzostw Świata przechodzi rehabilitację po operacji pleców. Mówi były reprezentant Polski, wicemistrz świata Daniel Piński. Można było się z tego spodziewać, że Bartek Kurek nie wystąpi w najbliższych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. No jest to gigantyczna strata. No, każdy liczył, że Bartek w tym takim ważnym roku dla polskiej reprezentacji będzie zdrowy i pomoże reprezentacji, ale niestety tak to jest w życiu sportowca, że bez zdrowia ani rusz. Teraz trzeba czekać, aż Bartek się wyleczy, wyzdrowieje i wróci za rok do reprezentacji silniejszy, zdrowy i pomoże nam w zdobyciu medalu olimpijskiego. No, myślę, że takim naturalnym człowiekiem, który będzie grał na ataku i będzie robił to dobrze, jest Dawid Konarski. A więc bez Kurka, ale za to od wkrótce już z Leonem. Otworzyło się okienko transferowe w NBA i otworzył się kran z pieniędzmi. Dolary płyną jak woda. W pierwszych godzinach kluby wydały na nowe umowy 3 miliardy dolarów, a najwięcej pieniędzy zgarnie Damian Lillard, który za 4 lata gry w Portland zainkasuje 196 milionów dolarów. I teraz mam dla ciebie pytanie oraz zadanie. Mam nadzieję, że nie z matematyki. No, szybciutko. Właśnie chodzi o to, żebyś odpowiadał tak instynktownie. On zarobi 196 milionów dolarów w 4 lata, biorąc średnią polską płacę. Jak sądzisz, jak długo musiałbyś pracować, żeby zarobić tyle, ile on w rok? O Boże, z 350 lat. No, musiałbyś zacząć 9 tysięcy lat przed Chrystusem. Chciałem zapytać, o ile mogę się pomylić. No, niewiele. W każdym razie, żeby, biorąc pod uwagę, że roczne średnie zarobki w Polsce to 60 tysięcy złotych, on zarabia 666 milionów, no to trzeba zarabiać 11 tysięcy lat. Proszę się nie śmiać z moich 300 lat. No ja nie byłem geniuszem z matematyki. No dobrze, to teraz jeżeli chodzi o inne cyferki, te pogodowe. Od jutra gorące afrykańskie powietrze w odwrocie. Do Polski zacznie płynąć chłód znad Skandynawii. Słońce schowa się za chmurami. Deszcz popada na północy i wschodzie. Zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura od 17 stopni na północy kraju. Około 21 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach przeważnie do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i głos w sprawie naszych przyjaciół drzew. To pan Krzysztof. Od paru lat jest taka mania przecinania na wiosnę drzew, czyli dostając takie kikuty, żeby tylko jakieś tam liście wypuszczane były. Te wszystkie gatunki są spektakowane i teraz no jakby nie znajduję odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, skoro im większa powierzchnia korony drzew, tym większy cień, mniejsza temperatura i tak dalej. Czym to jest spowodowane, bo kiedyś tego nie było. Może państwo podpowiedzą? 2273, także zd@polskieradio.pl. A niebawem porozmawiamy o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. To już prawie 15 minut po godzinie 17 i Cortez w Trójce. To a propos dobrych wiadomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się poprawić los niepełnosprawnych lub starszych mieszkańców, dostaną nisko oprocentowaną pożyczkę. Jest to szansa na kolosalną zmianę jakości ich życia, tak zapewnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nasze przedsięwzięcie będzie dotyczyło wsparcia dla spółdzielni, dla wspólnot, w tym, żeby zapewnić Polakom dostęp do normalnego życia. Często wydaje się, że w mieszkaniu są dwa niewielkie schodki i nie będzie to problemem. Elżbieta Ślązek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Niestety dla takiej starszej osoby, a już zwłaszcza na wózku inwalidzkim, te schody praktycznie odgraniczają od całego życia. Bez fachowej pomocy, najczęściej silnego pana z transportu medycznego, ta osoba się na zewnątrz nie wydostanie. To normalne, że jeżeli ktoś mieszka w bloku czy w domu, gdzie nie ma windy, a jest osobą niepełnosprawną na tyle, że się porusza na wózku, no to po schodach tym wózkiem raczej nie pojedzie. Paweł Siuchta, niepełnosprawny od 28 lat. Żeby w ogóle wejść do urzędu skarbowego, trzeba pokonać kilka schodów. W środku oczywiście też są jakieś schody i tak jest w większości budynków. Są to osoby niepełnosprawne. Wielu z nich tak naprawdę bez naszych działań, naszej pomocy nie byłoby w stanie korzystać ze społecznego życia, w ogóle wydostać się z tego, jak nazywamy to, więzienia czterech ścian. 16% naszego społeczeństwa, to możemy powiedzieć, że to są seniorzy, ale niedługo, za parę lat, to już 1/4 naszego społeczeństwa, około 10 milionów Polaków, to będą osoby w starszym wieku. Badania fińskie pokazały, że zapewnienie dostępu dla tych osób właśnie mieszkających na 4., 5. kondygnacji pozwala na znaczące przedłużenie życia, nawet o 5-7 lat. Los takiego starszego człowieka, który jest skazany na zamknięcie w swoim mieszkaniu, nie może się wydostać, może liczyć tylko na siebie, to jest już tak naprawdę wegetacja, a nie życie. Jedyny kontakt, jaki te osoby mają ze światem, to jest tylko telefon. Zakładamy dwa schematy. Albo bezpośrednio Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek, albo robi to poprzez pośredników finansowych. Przemysław Herman, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. I w jednym schemacie jest możliwość do 1 000 000 zł, w drugim nie ma tego górnego limitu. I teraz, jeżeli chodzi o oprocentowanie, to jest 0,15 punktów procentowych rocznej stopy oprocentowania, więc to jest bardzo atrakcyjna finansowo pożyczka. Również zakładam możliwość częściowego umorzenia tych pożyczek do wysokości 40% w zależności od spełnienia tak określonych kryteriów społecznych, czyli przede wszystkim zamieszkania na terenie tego budynku przez osoby o szczególnych potrzebach. W tym mamy na myśli osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby z małymi dziećmi. Co Państwo na to? 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A jeszcze dodam, że umowa podpisana dziś przez ministra inwestycji i rozwoju i prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma być dopiero początkiem zmian. Oby tak było. Te informacje zebrał Łukasz Matusik, a niebawem Ernest Zozuń o spotkaniu pana Kima z panem Trumpem. Yeah. 20 minut po godzinie 17. A u nas czas na temat zagraniczny. Zapraszamy do Trójki. A jak temat zagraniczny, to Ernest Zozuń i jego gość. A moim gościem jest Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a rozmawiać będziemy o spontanicznie wymyślonym przez Donalda Trumpa spotkaniu z Kim Jong-unem. Wierzymy w to, że to takie spontaniczne było? Spontanicznie Donald Trump o tym poinformował, starając się sprzedać nam wizję wypadków, że jest na tyle zdolnym przywódcą, który zmienia rzeczywistość za pstryknięciem palców. Tymczasem wydaje się, że do tego spotkania już przygotowania były co najmniej od początku czerwca, kiedy doszło w czerwcu do wymiany korespondencji. Najpierw Koreańczycy z północy napisali do Amerykanów, później Amerykanie do Koreańczyków z północy, że tutaj kalendarz sprzyjał też. To było bardzo istotne, ponieważ Donald Trump, wiadomo było, że pojawi się w Osace na szczycie G20, a później złoży wizytę państwową w Korei Południowej. A skoro jest w Korei Południowej, to przecież jest blisko z Seulu do strefy zdemilitaryzowanej. I też pasowało to Koreańczykom z północy, ponieważ oni po szczycie w Hanoi potrzebowali sygnału, że ciągle są w grze, ponieważ ten szczyt w Hanoi w lutym bieżącego roku poszedł bardzo nie po myśli Koreańczyków z północy. Fiasko było dla nich najgorszym chyba z rozwiązań, ponieważ nie spodziewali się tego. Tak są interpretacje, ja się z nimi zgadzam, że dlatego też Koreańczycy z północy w ostatnich miesiącach byli raczej tymi, którzy wskazywali na winę Stanów Zjednoczonych, że jednak te rozmowy nie są pewne, a tymczasem taka wizyta jest kolejnym elementem legitymizującym rządy Kim Jong-una w Korei Północnej, pokazujące, że to nie jest przywódca izolowany, to jest przywódca, z którym prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się od właśnie tak, bo się zachciało. Oczywiście miejmy świadomość tego, że to jest element show politycznego Donalda Trumpa, on się doskonale w tym odnajduje. Natomiast on ugrał na swoje potrzeby wewnętrzne, ale też Koreańczycy z północy, wydaje mi się, że pokazali, że tu nie ma problemu, to nie oni są winni jakimkolwiek potknięciom, ponieważ w negocjacjach, ponieważ oni jak najbardziej chcą rozmawiać i są gotowi też na takie właśnie sensacyjne, historyczne spotkania. Spróbujmy znaleźć konkrety w tym spotkaniu, bo wielkie słowa padły, że legendarne, że wspaniałe dla świata, że bardzo dobre, no ale zespoły negocjacyjne, co one będą negocjowały? Znaczy, to jest powrót do sytuacji sprzed Hanoi, kiedy od końca zeszłego roku i przez cały styczeń były właśnie rozmowy na szczeblu roboczym dotyczące przede wszystkim denuklearyzacji i też w zamian łagodzenia sankcji, znoszenia sankcji na Koreę Północną. To są te problemy najistotniejsze w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich i tu interesy stron są zupełnie rozbieżne. Więc właśnie, bo USA chce całkowitej denuklearyzacji, to jeszcze weryfikowalnej, a Korea chce całkowitego zniesienia sankcji. Tak. I Koreańczycy mówią najpierw złagodzenie sankcji, bo przecież już nie testujemy broni nuklearnej, już zdetonowaliśmy miejsce, gdzie przeprowadzaliśmy próby nuklearne. Teraz czekamy na reakcję Amerykanów. Z kolei Amerykanie mówią, że nie wierzymy wam, ponieważ to nie są przełomowe decyzje wasze. To, że nie testujecie, to nie znaczy, że nie macie tego potencjału. Wiemy, gdzie macie swoje ośrodki nuklearne. Chcecie nas puścić tylko do jednego, a o innych nie mówicie, więc nie będziemy kupować, jak to Amerykanie mówią, tego samego konia po raz kolejny. Więc wydaje mi się, że tutaj te negocjacje, to jest ogólnie dobra informacja, że przechodzi to na szczebel merytoryczny, bo mamy ewidentnie deficyt takiej możliwości spotkań na szczycie. Przywódcy państw nie są w stanie wynegocjować bardzo szczegółowych porozumień. Od tego są eksperci i dyplomaci, więc samo w sobie ten powrót na ten szczebel jest ważny. Natomiast mając na uwadze, jak różne są oczekiwania stron, to powinniśmy się przygotować na to, że te negocjacje będą się przeciągać, bo że rozmowy będą zrywane, później znowu powrót do rozmów, więc tutaj przełomu nie ma, ale jest to faktycznie ciekawa sytuacja, że potrzeba było takiego wydarzenia, żeby wrócić do rozmów bardzo podstawowych, bardzo elementarnych. Spekuluje się, że siostra Kim Jong-una będzie przewodniczyła tym negocjacjom. To możliwe? Myślę, że nie. Zdziwiłbym się, ponieważ jej rola jest zupełnie inna. Ona ma istotne znaczenie w kwestiach wewnętrznych. Jest, tak się mówi, taką pierwszą sekretarką swojego brata. Tu są inni, tu są eksperci, przede wszystkim rasowi dyplomaci tu są potrzebni. Tak. Koreańczycy z północy mają takich rasowych dyplomatów. Zresztą najlepiej o tym świadczy porozumienie, oświadczenie z Singapuru z zeszłego roku, które było, właściwie ocenia się, jednoznacznie po myśli dyplomacji północno-koreańskiej. Więc Koreańczycy z północy są przygotowani do tych rozmów, ale to nie oznacza, że są perfekcyjnymi dyplomatami, ponieważ jednak w Hanoi przeliczyli się. I to jest pytanie, na ile władze i w Stanach Zjednoczonych, i w Korei Północnej dadzą przestrzeń negocjatorom, dyplomatom do negocjowania, ponieważ ostatnie miesiące to raczej wskazywały na to, że negocjatorzy nie mieli mandatu do negocjowania pewnych spraw. To Koreańczycy z południa podkreślali, że według ich wiedzy Kim Jong-un zabraniał negocjatorom mówienia o pewnych rzeczach, mówiąc, że ja z prezydentem Trumpem na szczycie to załatwię. Załatwił? Niestety nie, z punktu widzenia Korei Północnej. Podobno położone na stole zostały zaproszenia dla obu panów. Jednego do Waszyngtonu, drugiego do Pjongjangu. Skorzystają z tych zaproszeń? Myślę, że za wcześnie, aby o tym mówić, ale niektórzy wskazywali, że właśnie takie spotkanie na granicy też było nierealne. A tymczasem do niego doszło. No jednak zupełnie czym innym jest wizyta państwowa, a czym innym spotkanie przy okazji, przy granicy. Więc myślę, że to jest jeszcze odległa perspektywa. Na razie powinniśmy dać czas negocjatorom. Nie mówię, że dojdzie do przełomu w kwestii nuklearnej, ale może strony zrozumieją, chociaż mam co do tego wątpliwości, że rozwiązanie jest gdzieś pomiędzy, a nie, że to pójdzie skrajność albo w kierunku maksymalnych żądań i oczekiwań amerykańskich, albo północno-koreańskich. Ale myśli pan, że Donald Trump chętnie by nie pojechał do Pjongjangu? Ładne zdjęcia, kampanię wyborczą rozpoczął. Z punktu widzenia jego interesów i potrzeb wewnętrznych, to myślę, że to byłoby do zrobienia. Natomiast niektórzy wskazywali, że Donald Trump, gdyby sam decydował o wszystkim, to w Hanoi by coś podpisał. A jednak odszedł od tego stołu negocjacyjnego, więc nawet myślę w przypadku tak częściowo sparaliżowanej administracji amerykańskiej przez prezydenta Trumpa, nawet tam zapadają decyzje racjonalne, przemyślane i świadczące o tym, że nie można dać się po raz kolejny ograć Koreańczykom z północy, tak jak miało to miejsce w Singapurze. Podsumowując naszą rozmowę, stan na dziś jest lepszy niż na przykład 5 lat temu? Myślę, że na pewno lepszy niż w 2017 roku, kiedy była eskalacja tych prób rakietowych, nuklearnych Korei Północnej i ta bardzo wroga, agresywna retoryka prezydenta Trumpa. Trump mówi, że musi naprawiać to, co popsuli jego poprzednicy. No, ale on też swoje dołożył w pierwszym roku rządów. Przypomnijmy słowa o Fire and Fury, to były jego słowa, tak. a nie Baracka Obamy. Natomiast faktem jest, że nieumiejętność poradzenia sobie z problemem nuklearnym i w ogóle z Koreą Północną to jest dziedzictwo i Baracka Obamy, i George'a W. Busha, i Billa Clintona, bo to się skumulowało. Korea Północna nie rozwinęła potencjału nuklearnego w trakcie rządów Trumpa, tylko robiła to przez kilkadziesiąt lat i ani groźbą, ani prośbą nie udawało się dotychczas nakłonić Korei Północnej do zaprzestania rozwoju programu nuklearnego, a obecna Korea Północna to jest na pewno trudniejszy negocjator, bo mający tą silną kartę w postaci stosunkowo dobrze rozwiniętego arsenału nuklearnego, ale mimo wszystko to jest lepsza sytuacja niż sytuacja niepewności przy eskalacji, bo takie ryzyko, że jeden przywódca krzyczy, kolokwialnie mówiąc, na Twitterze, a drugi za pomocą swoich środków swojego przekazu mówi o ewentualnym ataku na Waszyngton, Los Angeles i tak dalej, no to nie jest sytuacja budująca zaufanie w regionie. Pojawia mi się na koniec taka refleksja, że niestety trzeba się pogodzić z tym, że Korea Północna jest mocarstwem atomowym. Tak, i na to już eksperci wskazują od lat, że weryfikowalna denuklearyzacja, to znaczy taka, że Koreańczycy z północy wpuszczą obserwatorów do wszystkich ośrodków i pozbędą się tego asa, jakim dysponują, to jest niemożliwe. W związku z tym lepsza jest Korea Północna, brzydko mówiąc, ucywilizowana, która normalizuje stosunki z innymi państwami, niż taka, która w sytuacji, kiedy znajduje się pod ścianą, może zacząć sprzedawać arsenał nuklearny, może grać w ten sposób agresywny, a przez wiele lat mieliśmy taką sytuację, że Korea Północna politycznie, instrumentalnie wykorzystywała próby nuklearne do podkreślania swoich, no właśnie, zapędów, w kontekście ewentualnego uderzenia na Stany Zjednoczone, oczywiście między bajki to włożyć, ale było gorzej, jest lepiej, ale to nie oznacza, że jest łatwiej. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Tymczasem minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w strefie euro najniższe od 11 lat, podaje Eurostat. Procent populacji bez zatrudnienia w krajach posługujących się wspólną walutą wyniósł w maju 7,5%. Ostatni tak dobry wynik dla strefy euro odnotowano w lipcu 2008 roku. Obecny stopień bezrobocia jest lepszy od przewidywanego, miał wynieść 7,6%. Najniższe bezrobocie od 2000 roku zanotowano także w całej Unii Europejskiej. Odsetek osób niezatrudnionych w 28 krajach członkowskich wspólnoty wynosi 6,3%. Eurostat podaje, że najniższym bezrobociem mogą pochwalić się Czesi. 2,2%. Z najwyższym borykają się Grecy 18,1%. Bezrobocie w Polsce w maju wyniosło 3,8% i jest jednym z najniższych na kontynencie. Od dziś w największych firmach w kraju zaczynają działać pracownicze plany kapitałowe. Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne, ale program opiera się na zasadzie automatycznego zapisu. Pracodawcy będą zakładać konta związane z programem dla prawie 12 milionów pracowników w latach 2019-2021, o ile ci nie złożą pisemnej deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa. Każda osoba uczestnicząca w PPK będzie mogła w dowolnym momencie zrezygnować z dalszych wpłat. Zdaniem doktora Adama Czerniaka, głównego ekonomisty Polityki Insight, warto zapoznać się z możliwościami, jakie stwarzają pracownicze plany kapitałowe. Sam program daje duże preferencje podatkowe, daje dopłaty od państwa, a także, i to jest kluczowe, daje dopłaty od pracodawców. W rezultacie zysk, który każdy oszczędzający otrzymuje, jest dużo wyższy niż w przypadku wszelkich innych lokat długoterminowego oszczędzania. Jeżeli jednak byśmy chcieli wykorzystać ten program aż do 60 roku życia, to wówczas w przypadku, gdybyśmy oszczędzali maksymalną ustawową sumę, którą możemy, czyli 4% co miesiąc, i pracodawca też nam zapewni taką wpłatę na poziomie 4% wynagrodzenia brutto, no to wówczas możemy na emeryturze podnieść nasze dochody aż o 60%. A więcej na ten temat powiemy już za godzinę w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Gościem będzie Robert Lisicki z Lewiatana. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,80 zł, za euro 4,24 zł, za dolara 3,74 zł. A za funta brytyjskiego 4,73 zł. W Europie dziś najcieplej w Madrycie, tam 35 stopni, do czerwoności rozgrzane Ateny 34, Budapeszt 31, Warszawa blada na tym tle, ale z tego się cieszymy, 29 stopni. W Berlinie chłód, 10 stopni mniej niż w naszej stolicy, tylko 19 stopni, jeszcze chłodniej w Edynburgu, 17 stopni. A w nocy na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem, temperatura od 12-14 stopni na północy i północnym zachodzie do 18-20 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu akcja Błysk. W ofercie ponad 100 produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. Wśród nich płyn do płukania tkanin Silan 111 prań, tylko 13,49. Proszek do prania Ariel 55 prań, jedynie 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobesilate monohydricus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 18. Telefon w sprawie rocznicy Unii Lubelskiej. Troszkę dziegciu niestety, bo owszem, to była unia realna między Polską a Litwą, natomiast pominięto trzecią odnogę i to się potem bardzo zemściło, bo tak zwane właśnie powiaty ruskie, które tak naprawdę i kozaków, którzy jak naprawdę z nimi jeszcze tak stworzyć tą unię realną, to by państwo na pewno nie upadło po 200 latach po tej Unii Lubelskiej. Dziękujemy za ten dziegć. Gdyby ktoś chciał jeszcze go dodać do naszej beczki miodu, to oczywiście prosimy. 2273ZD@polskieradio.pl. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Dziękujemy za te życzenia. Trzecie miejsce na liście przebojów Trójki, sobie i wam, Męskie Granie Orkiestra 2019. Głos w sprawie naszych przyjaciół drzew. Przycinać czy nie przycinać? No właśnie dzięki temu przycinaniu koron drzew, te korony są większe. A jeszcze pani Joanna w tej sprawie. Jeśli chodzi o osiedla z blokami wielomieszkaniowymi, przycinanie drzew ma na celu zaspokojenie kaprysów tych, którzy mieszkają niżej, bo im jest ciemno, bo im szumi, bo im meszka leci. A jeśli jeszcze, nie daj Boże, jest to lipa, to im kapie na samochody stojące pod spodem. Jarzębiny też powycinajmy, bo jesienią są jagódki. A poza tym, jak się z takiego drzewa zrobi pal czy totem, no to wiadomo, nie ma jesienią liści do sprzątania. Przykre, smutne, ale coraz częściej prawdziwe. Bardzo dziękujemy za te głosy. Gdyby ktoś jeszcze chciał dorzucić swoje 3 grosze do tej dyskusji, oczywiście polecamy 2 dwójki i 7 trójek. A o opozycyjnych roszadach z politologami niebawem porozmawia Mariusz Krzemiński w Pulsie Trójki. Brama na wciąż otwarta, przychodnim ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej brodzisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co grot zamkowy Nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. О, дева чистая, что в Частаховском храме радуешь свет от зла и в острый светишь браме, что мой Новоградок боронишь с верным людом, ты мне маленькому житьё вернул отсюда, як мати плакала, святой твою я веки благаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога, уратованный сын, удячный сыну Бога. Зроби нам цуд, усіх вернувши, дай чини. А сьогодні в родний кут несі мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами, де ньоман у лугах, ніби в зелене рамя, де гречка, ніби сніг, свірепка, як з буштину, де вочею красой, румяні конюшину, де зредку на мяжи, я в серце ладу зрушив, зеленою вартою, ці хутки шепти грушав. Рама на вчонж варта, гостіна. Оглаша, брама на вчонж варта, всіх запраша, брама на вчонж варта, гостіна оглаша, брама на вчонж варта, всіх запраша. Wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki, drzewalet podmurowany, świecił się z daleka pobielane ściany, tym większe, że odbity od ciemnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i wsienieńcze stogi. W porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże. Wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę oglasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Aj, z przytupem inwokacja Hajdamaki, Andrzej Stasiuk. Goście na miejscach, w humorach, możemy zaczynać. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są politolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Rafał Chwedoruk, dzień dobry. I dr Bartłomiej Biskup, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy naszą rozmowę od rodzimego politycznego podwórka. Wiemy, że SLD po referendum wewnętrznym 83% działaczy tej partii opowiedziało się za koalicyjnym startem w wyborach. Najprawdopodobniej będą chcieli dołączyć do koalicji europejskiej, chociaż to jeszcze nie jest pewne, bo Włodzimierz Czarzasty mówił, że są trzy możliwe warianty. Chęć przystąpienia do koalicji też wyraziła Wiosna Roberta Biedronia. Tu chyba możemy być nieco bardziej zaskoczeni. Skąd ten nagły zwrot? No, ile o zwrocie możemy mówić na lewicy, panie profesorze? W przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej ta partia była jednym wielkim, powiedziałbym, politycznym eksperymentem przez ostatni rok. Jest to partia pozaparlamentarna i najpierw startowała samodzielnie w wyborach do sejmików województw. Uzyskała dość wysoki rezultat, bo dostała w liczbach bezwzględnych prawie tyle samo głosów, co w wyborach sejmowych. Natomiast zaskakująco wysoka frekwencja zniwelowała polityczne beneficja płynące z tego wyniku. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startowała już w owej koalicji. Jak sądzę, tutaj nawet nieowo mityczne 5 mandatów, o których tyle mówiono, było korzyścią dla tej partii, co usankcjonowanie koalicji także w tych miejscach w samorządzie, koalicji z Platformą, czasami z Platformą i PSL-em, gdzie SLD było słabe. Więc naturalny sposób działacze, którzy często sami są w lokalnych koalicjach z Platformą Obywatelską, wybrali bezpieczny wariant, który gwarantuje jakąś reprezentację parlamentarną, aniżeli ryzyko. Tym bardziej, że spośród tych innych wariantów, spośród tych trzech wariantów, o których pan redaktor był uprzejmy mówić, start z partią Roberta Biedronia byłby swoistą powtórką z rozrywki z poprzednich wyborów sejmowych, gdy SLD odstraszyło od siebie część własnego elektoratu i przy wysoko sformowanym 8-procentowym progu nie weszło. Natomiast w przypadku Wiosny Roberta Biedronia no jest to chyba prosty rezultat dalekiego doczekiwań wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego, deficytu póki co lokalnych struktur, no ale tu rzeczywiście sytuacja jest bardzo złożona, bo można odnieść wrażenie, że Robert Biedroń i cały bagaż takich postulatów radykalnych obyczajowo jest w tej chwili w zasadzie przez nikogo w polskiej polityce nieakceptowany i najchętniej koalicja europejska wolałaby nie mieć tego problemu. Ale jeszcze miesiąc temu Robert Biedroń zarzekał się, że z koalicją europejską nie idziemy sami do wyborów parlamentarnych, no a SLD z kolei powiedziało, że dobrze, dostaliśmy się do Parlamentu Europejskiego, ale my tam z Platformą zasiadać nie będziemy, będziemy socjalistami i PiP to nie dla nas. No tak, no to, ale tutaj to pytanie było tak sformułowane, czy chcecie być w koalicji, ale w jakiej koalicji, więc to jest pytanie, no rozumiem, że sami i tak nie damy rady, tak, musimy być w jakiejkolwiek koalicji, więc ci działacze powiedzieli, że tak, chcemy być w jakiejkolwiek koalicji, byleby się dostać do tego Sejmu, czy gdzieś tam w kolejnych innych wyborach, więc wydaje się dzisiaj Włodzimierz Czarzasty zresztą mówił o pewnych warunkach i dla Nowoczesnej i Platformy i tak dalej, więc która to będzie koalicja, prawdopodobnie ta oczywiście, natomiast Robert Biedroń, dzisiejszy ruch jest jakby, wydaje mi się, no, początkiem trochę może końca tej partii politycznej, bo może tak to jest takie sformułowanie radykalne, szybko. Ale tak, ale dlaczego? Dlatego, że to jest zasadnicza zmiana strategii wyborczej, dlatego, że w ogóle strategii politycznej, nie wyborczej, politycznej, dlatego, że Robert Biedroń, jak pan słusznie zauważył, mówił tak, jesteśmy grupowaniem odrębnym, idziemy odrębnie, będziemy chcieli być partnerem koalicyjnym po wyborach, prawda? I teraz ni stąd, ni zowąd, rzeczywiście to jest podyktowane tym niskim wynikiem, mówi swoim wyborcom i ba, po drugie swoim działaczom, tym, którzy te partie budowali, którzy doprowadzili do tego z niczego, do tego wyniku 6 z kawałkiem, prawda? To też nie jest takie proste. No to teraz my idziemy do koalicji. Ha. No i dlatego uważam, że to jest taki strategiczny początek końca, bo po prostu Robert Biedroń utracił wiarygodność, prawda, wobec swoich wyborców i wobec swoich działaczy, zupełnie co innego mówiąc, bo inaczej jest zawiązać koalicję po wyborach, a inaczej jest zrobić ją przedwyborczo, podczas gdy się pół roku tłucze taki przekaz, że nie wchodzimy w żadną koalicję. To co w takim razie z PSL-em, bo mówiąc tak kolokwialnie, lewica pcha się do koalicji europejskiej, a PSL mówi, no my nie bardzo, szczególnie właśnie z Wiosną, więc chyba taki też mamy pretekst dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, że on powie, że no teraz to już na pewno nie koalicja europejska, bo tym bardziej, że Wiosna prawdopodobnie tam zagości. No, niegdyś o Wincentym Witosie, liderze galicyjskich, a potem nie tylko galicyjskich ludowców, na propos jego makiawelicznych działań w Sejmie lat 20. mówiono, że gdy idzie po schodach na sejmowym korytarzu, to nie wiadomo, czy po nich wchodzi, czy schodzi. To później to do innych polityków tę metaforę stosowano i mam wrażenie, że teraz w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego mamy do czynienia z wyrafinowaną strategią negocjacyjną z Grzegorzem Schetyną i Włodzimierzem Czarzastym. Tak naprawdę problemy ludowców nie zaczęły się teraz. One się ujawniły w ostatnich latach w pełnej krasie. Ten problem polega na tym, że elity Polskiego Stronnictwa Ludowego przywykły do współistnienia z Platformą Obywatelską po kilku latach względnie zgodnego współrządzenia, a jednocześnie wyborcy tej partii są pod wieloma względami bliscy poglądom wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Są też, powiedziałbym, takim profilu socjologicznego dość bliscy PiS-owi. No i olbrzymia część z nich na przykład nie podtrzymuje swojej wierności PSL-owi na poziomie wyborów samorządowych, potem gdy przychodzi do elekcji ogólnokrajowej. No w tym szpagacie pomiędzy elitami a wyborcami wiecznie trwać nie można. I sądzę, że ta diagnoza, jaką stawia obecny lider PSL-u dotycząca tego, że wiosna z jej postulatami obyczajowymi jest granicą, której ludowcy przekroczyć nie mogą, jest trafna. Pytanie tylko, czy ludowcy nie za późno to zrobili, czy gdyby nie spróbowali zablokować tego typu tematyki, gdy powstała koalicja europejska, czy wówczas nie ułatwiłoby to im trwania wewnątrz koalicji europejskiej. Z drugiej strony, czy taki sojusz z lewicą byłby dla ludowców, tak jak zauważa Władysław Kosiniak-Kamysz, no nie do końca właściwie, no przecież wiemy, że PSL koalicji z lewicą się nie boi. No w przypadku SLD nie sądzę, żeby to tak naprawdę były jakiekolwiek problemy. Tradycje współrządzenia w skali kraju, koalicje w wielu samorządach, ba nawet była luźno sformowana jesienią idea wspólnego startu bez Platformy Obywatelskiej tych dwóch partii, bliskość działaczy, także wyborcy nie są od siebie odlegli, jedni drudzy są raczej dosyć umiarkowani w większości kwestii. Natomiast zupełnie czymś innym w istocie byłaby koalicja z Wiosną, której wyborcy są raczej wyborcami wielkomiejskimi, bardzo mocno liberalnymi obyczajowo, także trochę innymi, jeśli chodzi o strukturę wiekową. No tego eksperymentu zielona koniczynka mogłaby nie przetrwać i nawet nie tyle zwiednąć, co powiedzieć, że wyborczą kosiarką wręcz zostać skoszona. Także w tym układzie, no oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe też dużo ryzykuje właściwie w każdym wariancie, tak? Być może ten wariant koalicyjny, takiej miękkiej koalicji z Platformą Obywatelską i też SLD, on jest taki najbardziej pewny, jeżeli chodzi o miejsca biorące, prawda? Taki najbardziej, najmniej ryzykowny, można by było powiedzieć. Natomiast już tworzenie innych koalicji z innymi partiami, no i jeszcze takich doświadczeń PSL nie miał, więc to by było ryzyko. No i cały czas mówimy o przekroczeniu progu wyborczego. Czy to się uda, czy nie uda? Po samodzielnie ostatnich będzie stratach, na pewno trudno. Właśnie, po ostatnich stratach nie tylko 2018 roku, ale 15, tak jak tu pan profesor mówił, czyli tym jakby w wyniku tego, co się działo z elektoratem Polskiego Stronnictwa Ludowego i przejściu de facto części z ich, ale też działaczy do Prawa i Sprawiedliwości po prostu. Jeżeli chodzi o SLD, jeszcze wróćmy na chwilę do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo po wyborach do Parlamentu Europejskiego mówiło się, że jeśli chodzi o Koalicję Europejską, to największy wygrany z tej mieszanki partii, no bo SLD tak naprawdę bez większej kampanii wyborczej, wbijając się w Koalicję Europejską, zdołało odnowić swój poprzedni wynik, będąc ugrupowaniem pozaparlamentarnym. Teraz podobne rachunki mogą tworzyć się w głowach polityków SLD? No tak, myślę, że tak, ale to by oznaczało, że SLD dzisiaj jest taką typową partią kadrową, której zależy na obsadzeniu tych różnych stanowisk. I to są takie, to jest zwycięstwo w tych, powiedzmy sobie, grach koalicyjnych, można powiedzieć, tak? Bo tak dobrze zdołali wynegocjować te miejsca, że się udało obsadzić i uzyskać te 5 mandatów. Może być podobnie w wyborach sejmowych. No tak dobrze może SLD wynegocjować miejsca biorące, że też dostanie wielu po prostu posłów. Tylko że strategicznie strategiczne to nie wpływa na wzrost poparcia partii, że tak powiem, SOTE, tak? Samej bez udziału w koalicji. Znaczy ja bym dodał do tego tylko jedną rzecz. Moim zdaniem ten sukces był pochodną nie tyleż wynegocjowanych miejsc. Na przykład mało kto zwrócił uwagę, że jeden z najpopularniejszych lokalnie polityków SLD, pan Zemke, nie wywalczył tym razem mandatu, chociaż zdawał się być pewniakiem, że w istotnym stopniu zawdzięczano to wysokiej mobilizacji tego elektoratu. Elektoratu, który nie jest wielki i liczny, ale który jest ponadstandardowo czynny, zmobilizowany i tak dalej. I w tym sensie Koalicja Europejska miała także na pewno głosy SLD. Możemy dyskutować, jaki procent głosów PSL-u trafił do tej koalicji, ale w tym wypadku można powiedzieć, że to pewnie było prawie 100% możliwych głosów SLD. To przenieśmy się teraz do Brukseli. Tam też dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Pomimo 19 godzin rozmów nie udało się wybrać nowego szefa Komisji Europejskiej. Wznowienie rozmów oficjalne jutro o godzinie 11. Kością niezgody jest kandydatura Fransa Timmermansa. Uda się jutro panów zdaniem zakończyć te spory, negocjacje i wybrać się nowego szefa? No ja myślę, że się uda. Nie wiem, czy jutro, ale w ogóle się uda, bo Unia Europejska to działa na takich zasadach koncyliacyjnych. Będzie to troszkę dłużej trwało, dlatego że początek, wydaje mi się, był dosyć taki zły i niestrawny ze strony państw starej Unii. To znaczy, po pierwsze, że coś tam sobie ustalono w osadce, jednak nie w Europie, i ustaliły to cztery państwa starej Unii, i że ci kandydaci pierwsi to byli wszyscy z krajów starej Unii, tak? A tu mówimy o tym, że musi być w Unii Europejskiej. Wszyscy to mówią, wszystkie przepisy o tym mówią. Balans taki, śmaki, owaki, czyli nie tylko kraje, ale też balans płci. Nie mówię o frakcjach politycznych, więc wydaje mi się, że troszkę tę robotę chciano tak troszkę z buta wejść i powiedzieć, no to już mamy wszystko dogadane, ale jednak państwa nowej Unii też się czegoś nauczyły i też korzystają z tych praw i tej równości, która jest w Unii. I też cztery państwa nowej Unii mówią nie. Tak jest. No cztery, to zależy w stosunku do kogo, ale to do Timmermansa. Tak. No w istocie w polityce nie zawsze droga do zbawienia na skróty okazuje się być istotnie szybsza. Warto w tym momencie, bez względu na to, jaki będzie finał, zwrócić uwagę na kolejną manifestację znaczenia Grupy Wyszehradzkiej. No, w Polsce bardzo lubimy patrzeć, nie wiem, na Ukrainę i dyskutować, na ile może być dla nas użyteczna, ale tak naprawdę realna pozycja Polski w strukturach unijnych zależy od innych, którzy do tej Unii należą. W tym wypadku do trzech niezbyt może wielkich i licznych naszych sąsiadów, ale wygląda na to, że przynajmniej z obecnymi rządami dosyć zdeterminowanych w tym, żeby prowadzić w wielu sprawach wspólną politykę z Polską. Stąd rządzący w Polsce powinni bardzo uważnie śledzić i życzyć powodzenia premierowi Babiszowi w Republice Czeskiej, premierowi egzotycznym włoskim nazwisku na Słowacji, no i oczywiście Wiktorowi Orbanowi, bo od tego zdaje się, że może zależeć dużo więcej, niż to się na pozór nam wydaje. Chcemy kandydatów, którzy dają najlepszą gwarancję kompromisu. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Timmermans nie jest takim kandydatem? No to dla Polski nie jest, no w tym sensie dla tego rządu, może tak powiedzmy, nie jest, dlatego że no, Timmermans dosyć tutaj ostro pogrywał z tym rządem, zresztą był taką twarzą tego sporu na linii Bruksela-Warszawa, ale też aktywnie na przykład popierał oponentów dzisiejszego premiera i partii rządzącej, czyli wspierał tutaj jawnie i zdecydowanie partię Wiosna Roberta Biedronia, no więc trudno, żeby to był jakiś ulubiony nasz kandydat. Jutro o 11 wznawiają się te oficjalne negocjacje. Noc jest takim czasem, gdzie można coś wynegocjować, bo podobno większość polityków w Brukseli marzy już o tym tylko, żeby się przespać, solidnie wyspać. Ja myślę, że na tym poziomie polityki jednak są ważniejsze rzeczy, prawda? Godzina duchów może rzeczywiście się rozegrać. Pamiętajmy, że tutaj krzyżują się, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi mojego szanownego rozmówcy, krzyżują różne grupy interesów. Z jednej strony interesów poszczególnych państw, z drugiej ze strony frakcji politycznych. Problem Fransa Timmermansa, prócz sporu z Grupą Wyszehradzką, a przede wszystkim z Polską, polega na tym, że został wystawiony przez Partię Europejskich Socjalistów. Wciąż międzynarodówkę numer dwa w Parlamencie Europejskim, ale jednak międzynarodówkę dość poważnie osłabioną kolejnymi i ostatnio, ale także i wcześniejszą kampaniami wyborczymi do Parlamentu Europejskiego. I stąd ten sprzeciw wobec jego kandydatury po cichu zaczął się rozgrywać także wśród części Europejskiej Partii Ludowej, no, która czuje się mimo wszystko, mimo zwycięzca, że ona też nie jest jakby wielkim triumfatorem w sensie przyrostu liczby mandatów, ale raczej ona czuje się predestynowana do obsadzenia w sumie tak naprawdę funkcjonalnie być może najważniejszego stanowiska w instytucjach unijnych. I tu musimy kończyć, bo czas nasz dobiega końca. Czekamy na wieści z Brukseli. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli politolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Rafał Chwedoruk i dr Bartłomiej Biskup. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i czteroletnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl.